na sve strane, šta da kažem posle svega, dok ja krade Bogu dane, sa njim je ko bez njega. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta sudbina. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta sudbina. Više ne znam šta da mislim, vreme mi u mestu stoji, stvarno ima čudnih ljudi, ali takav ne postoji. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta sudbina. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta sudbina. Rodnoj kući crna ovca, Bog stvorio srce lovca, mome srcu dušmanina, gorka li je ta sudbina.